Thessalonica yaba tiliel dani lie tikpieba yaren tie odioro Jesu Kristi chuama lenetem ba tano kan mama timiai yenda tuo kala bon lan jarge ke lengri yant yana biki gien yi len ya mam nan ke mitesa war mama bi mamba bilia nani len tilba nyant kane ke mare ke odioro dar pundi yenda tuo ke o bakulum bwandi yi ba lanti yar kuri ke yer ke la dar pundi kala ma la dar kan chua semi dandan yi ma kwa chua ke mi biarm danon dwari wan yuan ba garm borom po yen o ba fin o yurki ye bind ben wa yala nan li tiou tion yeni bi ban piar yar kuri o ba kwa ke kali haru tien dieli ke yino yuri utienu ye tiane kende wan yilan kuri minden yelen ya yugnu yo ye bane yari yopo ko wanda dwari hali o yugnu pundi ba mwara mi biaram yen ye hasile ne ke tuni mi tuwanle de da ba tie yen har yuan yerme ponti nyalkani lan yugnu mi biaram dano ba dwari o diro Jesu ba boni yuwa len o njab fawama o chuwa ma kiyari ba biri o tuwanle chayin sutane paru batten mi biaram dano yen chuwa len mi ban kiyama bon kiyala len sina kenba len me fama bon lir kar woli kuri o chuwa ma go ba yeg len mi biar ma ya bwande kuri ke bwande ya ba bor ker ma ba dan bwa imo moni ke bam ba me fama itie lan ya poyo ke ution ba san be kane ya parum batteni ban yari ke dani me fama yene ya be na dan tuwa ke hwari mo moni amma ke mangde be pala len mi biaram kuli utienu ba bu ke chuwa ti tiba o diro bua kaba le point de tin ya tuandu utienu yipo yonu kuli kelma o den gandi yi hal mi kirma mitine mako kelma o fuma ya gar hamampo len li dan dal imo moni ni yapo utienu den yin yi lankul po kelma tin den wan yi ya la bar hamopo ke yim ba yibinu ti diro Jesu Kristi piyade ni lan ya po ti kiba ya semane kelpa kun watin den bang yar kuli liya tietin den mar yar len tin nyana len tin den dian yar ali tirin kuli ti jero Jesu Kristo wano ba den te ba utionu yuan den voati ke ponti kelma o ngar po ya barin ke piam gbema len ya sugum ngane ya bar yi pala ke tene yin ya sekel pa yar ngan tiemini len me mamen kuli.